हेरी बोली बादल उठ्या हेरी सकी बादल उठ्या हेरी सकी हेरी बादल उठ्या हेरी सकी मेरे सांसरे की ओढ़ पानी बरसे गाजी तो बादल उठ्या हेरी सकी हेरी बादल उठ्या हेरी सकी मेरे सांसरे की ओढ़ पानी बरसे गाजी तो बादल उठ्या हेरी सकी हेरी बादल उठ्या हेरी सकी ओ भाई संगीतकार मैं जुलूम ना दिए तेरे न्यू कर लागी जिसने मानस अरे जिसने मानस कहे कत्ल की वाह पहली पहली रात थी ऊंचे से चौबारे में होई साजन ते मुलाकात थी ओए था महीना ए बेबे उस दिन भी बरसात थी इंद्र ने थी चाह बरसने की और धरती ने भी ए प्यास थी इंद्र ने थी चाह बरसने की और धरती ने भी प्यास थी बोली ईसा फूल टूट्या Bye. दोनों।